Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Ευχόμαστε κάθε μέρα που περνάει να είναι πιο χαρούμενη, πιο δημιουργική, πιο ανθρώπινη, πιο γλυκιά, πιο τρυφερή, γεμάτη από χαρές. Θάνο μου. Κωνσταντίνε μου. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω έτσι απέναντί μου με τα ακουστικάκια σου, το μικροφωνάκι σου. Πόσο χαίρομαι που είστε και εσείς στα σπιτάκια σας και στη δουλίτσα σας και κολοβαράτε και βλέπετε Φάρμα των Ζώων. Τι χαρά είναι αυτή. Βασίλη, Ζωή, είμαστε όλοι μια πολύ αγαπημένη παρέα. Ήταν, ξέρετε, ένα πράγμα υπάρχει στη ζωή. Η αγάπη. Αλλιώς είσαι ένα κύμβαλο αλαλάζων. Τίποτε. Είσαι. Να μην το πω, να μην το... δεν θα πολιτικολογήσουμε, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι μια εκπομπή θετικής ενέργειας. Mm-hmm. Είναι μια εκπομπή. Θα πούμε διάφορα έτσι, νεάκια προσωπικά, πώς περάσαμε. Θα τραγουδήσουμε. Λίγο θα με το τραγούδι θα ασχοληθούμε. Η αγάπη, η αγάπη. Περίμενε. Που χάθηκε στη σκόνη. Ρε πια αγάπη, ρε πια αγάπη. Εδώ βλέπεις 20, ρε 20. Χθες έκανα συνδρομή. Πάρτε και μερικά αναδρομικά για το καλό και για τις πάπιες. Βασίλη μου. Βασίλη μου. Πώς να μην ξεκινήσεις χαρούμενα αυτό το βδομαδουλίνι. Θα την πάρει πίσω τη συνδρομή μετά το βδομαδουλίνι. Έπαθε τσιμτσιλί ο πουλής. Με καριωτάκι ξεκίνησε στα περιχαρά. Χαρά τη ζωή. Και είχαμε και το σχόλιο του Άντωνη. Περιμένετε να φτιάξω καφέ με το πάσο σας. 2 και 10 ξεκινάει η εκπομπή εντωμεταξύ. Τα ακούμε κάθε μέρα αυτά. Δεν πειράζει, παιδιά. Λεφτά να δίνετε. Τα υπόλοιπα δεν με πειράζει τίποτα. Τι κωδικό παντάω για Space Invaders με άπειρα κανονάκια. Αυτό είναι. Θάνο, ποια είναι η φιλοδοξία μιας πολιτικής εκπομπής? Ποια? Να μπαίνουν, να μπάζει ζητήματα στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Εμείς τον μπάσαμε τώρα αυτό. Είναι, συντάσσεται ενεργητικά. Μπάζω ένα. Όχι. Μπάσαμε, ναι. Τον μπάσαμε. Μπάσιμο στο μπάσκετ. Το θέσαμε το mm-hmm. ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι να μπορείς να διαμορφώνεις ατζέντα, παιδιά. Αυτό, αυτό. Δηλαδή έρχεται ο άλλος τώρα, λέει τι θα γίνει με τα κανονάκια στο Space Invaders. Γιατί? Ανασκόπηση, φίλε. Mm-hmm. Η ανασκόπηση έζησε μεγάλες στιγμές. Πρώτα απ' όλα μας αντιγράφουν μέχρι και στο Hong Kong. Είχαν κάτι γιγάντια παπάκια στο Hong Kong, οπότε μας τάγκαραν. Τα παπάκια. Είχαμε 2-3 tags εκεί πέρα. Αντιγράφουν στο Hong Kong TPP. Παιδιά, εντάξει, υπάρχει διεθνής ακτινοβολία για αυτή την εκπομπή. Το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι να θέσεις το trend. Θέλαμε να κάνουμε κάτι και στο εξωτερικό. Δηλαδή, όταν σκεφτήκαμε αυτό με τα παπάκια, του λέω, Θάνο, χρειαζόμαστε να κάνουμε κάτι, κάποιο happening, κάποια performance. Έλεγα διάφορες ξένες λέξεις γιατί μιλάω πάρα πολύ καλά γαλλικά. Οπότε του λέω. Ναι. Oui, bien sûr. Και του λέω. Continue. Ναι. Και του λέω πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι στο εξωτερικό. Και κάναμε αυτό που είδατε. Κόστησε πολλά, αλλά δεν μας νοιάζει. Μας γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης. Είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί να περιμένουμε. Μην ξεκινήσετε νωρίτερα και χάσουμε τις αγαπούλες. Θα έχουμε αγαπούλες, αλλά στην συνέχεια. Θα υπάρχει πολύ αγάπη, παιδιά. Πολύ, πολύ αγάπη. Θα το δείτε αυτό. Να ξεκινήσουμε καταγγέλλοντας μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Μια διαχρονική παθογένεια του ελληνικού κράτους, Κωνσταντίνε. Uh-huh. Και ένα ζήτημα το οποίο είναι στα χείλη όλου του κόσμου που ασχολείται με την επικαιρότητα και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνεις μια βόλτα στο δρόμο και είναι ο κόσμος που έχει πολλά προβλήματα, αλλά ένα πρόβλημα είναι πάνω απ' όλα. Τι θα γίνει επιτέλους με το κρατικό μονοπόλιο στα πανεπιστήμια? Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει που το συζητάει ο κόσμος. Στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, ποια ακρίβεια τώρα, ποιοι λογαριασμοί. Τι θα γίνει, πότε επιτέλους θα καταργηθεί αυτό το άρθρο 16, το αναθεματισμένο, για να σταματήσει επιτέλους αυτό το κρατικό μονοπόλιο. Και ξέρετε τι σημαίνει κρατικό μονοπόλιο? Κωνσταντίνε, ξέρεις τι σημαίνει κρατικό μονοπόλιο? Ξέρω. Σημαίνει δωρεάν παιδεία, Κωνσταντίνε. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Κωνσταντίνε? Να θέλουν οι φίλοι μας να φτιάξουν ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να πρέπει να ρωτάμε το Σύνταγμα. Εντάξει τώρα. Αυτό που λέει ο Θάνος νομίζω ότι είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία για αυτή την κουβέντα. Μου έλεγε πριν κανείς, απολύτως κανείς, η κυβέρνηση. Δηλαδή ότι η υπόθεση αυτή με την αναθεώρηση του άρθρου 16 απαντά σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει κανένας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία κοινωνική πίεση, καμία δυσαρέσκεια, δεν υπάρχει κανείς στην κοινωνία που να λέει επιτέλους απελευθερώστε μας. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι οι οποίοι κατά κανόνα φροντίζουν να είναι εκτός πραγματικότητας εξυπηρετούν την κυβερνητική ατζέντα. Και αυτοί που, ξέρω εγώ, θα πληρώσουν έτσι και αλλιώς, οπότε θα ήθελαν μια χαρά να έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν στην Ελλάδα και να έχουν εκεί πέρα το ελληνικό τμήμα του Χάρβαρντ εκεί πέρα για να βγαίνει ένα πτυχίο που θα αντικατοπτρίζει σε εισαγωγικά και με ερωτηματικό σε παρένθεση το κύρος του Χάρβαρντ, ας πούμε, του Κολάμπια. Όταν πέρασα, λέει, όταν πέρασα στο Απιθύτα το 12 με τις στίβες των σκουπιδιών, έλεγα γιατί να μην έχει ιδιωτικό να τα σκάσω και να γραφτώ. Όλοι μας παιδιά το έχουμε. Καταρχάς να σας πω ότι εγώ έχω σπουδάσει στην Πάντιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι τραύμα υπάρχει να περάσει κανείς από δημόσιο πανεπιστήμιο, το έχω περάσει. Λες Πάντιο δηλαδή και αμέσως σε χτυπάνε φιλικά στην πλάτη. Σου λένε δεν πειράζει και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, ενώ υπάρχει μια αγορά και υπάρχουν όντως και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρχει και ιδιωτικό πανεπιστήμιο δίπλα στο δημόσιο, οι οποίοι δεν είναι πληρωμένοι κονδυλοφόροι, μην το ισοπεδώνουμε τόσο, το καταλαβαίνω. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι η απαξίωση του δημόσιου πανεπιστήμιου δεν έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορείς να το πουλήσεις ως κάτι για το οποίο υπάρχει πια μια πάγκινη διαπίστωση ότι ο κόσμος λέει φτάνει πια, δεν αντέχουμε, δεν λειτουργεί αυτό που έχουμε. Δεν είμαστε εκεί. Τα ελληνικά πανεπιστήμια με διάφορες αδυναμίες και με μια σημαντική ανισότητα, δεν είναι όλα στην ίδια κατάσταση, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση. Παρά τους περιορισμένους πόρους, παρά την υποχρηματοδότηση των τελευταίων 15 χρόνων, παρά την εκστρατεία κατά συκοφάντησης, παρά συγκεκριμένους καθηγητές, Παύλα Πριτάνης, που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν πολιτική και μετά γίνονται υποψήφιοι βουλευτές. Θάνο, αν μου επιτρέπεις λίγο, έχουμε ένα μήνυμα για την παιδεία, αλλά είναι βιωματικό. Σήμερα έγραψα το τελευταίο μάθημα των Πανελλαδικών και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας, γιατί τα πήγα τέλεια στα λατινικά. Καταρχάς, τι μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα να μας πεις ότι τα πήγες τέλεια? Σου έχουμε δώσει την εντύπωση ότι είμαστε υπέρ της αριστείας? Δεν είναι φανερό ότι εδώ πέρα είναι ένας πόλος έλξης διαφόρων losers που αφού πρώτα στραπατσαριστούν στη ζωή έρχονται και κλαίνε τη μοίρα τους δίπλα μας? Ήρθες εδώ πέρα να μας πεις ότι τα πήγες καλά, να κάνουμε τι δηλαδή? Να σου πούμε μπράβο που νίκησες τους υπόλοιπους, τους άφησες απ' έξω και θα περάσεις εσύ, για όνομα του Θεού? Παιδιά, αν μπορούν οι υπόλοιποι, όλοι εσείς που έχετε αποτύχει στα λατινικά και στην υπόλοιπη ζωή σας, βάλτε τον ή την στη θέση του ή στη θέση της, διδάσκοντας ότι το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής είναι μόνο η αποτυχία, γιατί η αποτυχία φτιάχνει τον άνθρωπο. Η επιτυχία απλώς την καριέρα. Τώρα βεβαίως αν έχεις δώσει μόνο. Εγώ θα θέλω να σημειώσω ότι έδωσε τελευταίο μάθημα και είναι και εδώ και βλέπει φάρμα, αντί να κάνει να τον δει, την δει το σπίτι του, της, μια εβδομάδα τώρα. Δηλαδή, από τις μέρες που ζηλεύει ο καθένας, νομίζω, είναι η μέρα με το τέλος των Πανελλαδικών. Η μέρα της απόλυτης ελευθερίας, πραγματικά. Έχει φύγει όλο το άγχος. Να σου πω, δεν θέλει να τα κάνει μια επανάληψη τώρα τα μαθήματα? Για να δεις έστω τι σου ξέφυγε, τι μπορεί να μην το έχεις δει πολύ καλά. Έχω και κρίση μοίρα. Αν πρόσεξε τα χαζά λάθη. Γιατί αυτή ήταν εμένα η συμβουλή μου. Τις χαζομαρούλες εκεί. Αιτιατική πληθυντικού που είναι αιτιατική, που την κάνεις αιτιατική ενικού και τα γράφεις ό,τι να είναι. Κάτσε ρε Θάνο, δηλαδή θα αναλάβεις και την ευθύνη, δηλαδή άμα κάνει χαζομαρούλα. Εμείς αυτές τις συμβουλές δώσαμε. Εσύ έδωσε συμβουλή υπέρ της αποτυχίας και εγώ έδωσα τη συμβουλή πρόσεχε τις εκφωνήσεις στην άσκηση, το οποίο είναι πιο δύσκολο, θέλω να πω, την ταπεινή μου εμπειρία από αυτό που φαίνεται. Αλλά ναι, συγχαρητήρια. Αποτυχάνω έργο σουμ, bitch, μας λέει ο Στέφανος, δείχνοντας πολλαπλή γλωσσική δεξιότητα σε διάφορες γλώσσες. Λοιπόν, και τώρα που χαρήκαμε πάρα πολύ, η ώρα του Πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκης, για το Πάμε να μας εξηγήσεις. Επέσχει το κρατικό μονοπόλιο στην εκπαίδευση. Θα κάνετε κάποιες αλλαγές στο Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Αλλαγές στο Σύνταγμα θα γίνουν, κύριε Αυτιά, αλλά από το 2025 και από μετά. Από το 2025. Ναι. Με συνένεση, κύριε Πρόεδρε, επιβάλλεται, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επιβάλλεται αυτό. Η συνένεση, και από, επειδή θα έχουμε χρόνο μέχρι που να ανοίξει η διαδικασία, διότι μάλιστα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια. Σωστό. Για να εκκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης. Και θυμίζω στους τηλεθεατές σας ότι χρειάζονται 2 βουλές. Η πρώτη βουλή είναι αυτή που προτείνει και η δεύτερη είναι αυτή που καταλήγει στην ακριβή διατύπωση των άρθρων του Συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν. Προφανώς και θα επιδιώξουμε ευρύτερες συνενέσεις, διότι απαιτούνται 180 βουλευτές τουλάχιστον σε μία από τις 2 βουλές. Άρα το ίδιο το Σύνταγμα μέσα στη σοφία του επιβάλλει ευρύτερες συνενέσεις, τις οποίες και προφανώς θα φροντίσω να. Θα απευθυνθεί στα κόμματα ασφαλώς. Εννοείται θα απευθυνθούμε στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα και εκεί βέβαια. Όλοι θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους, έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, άρθρο 16, να καταργηθεί επιτέλους αυτό το αδιανόητο μονοπόλιο του κράτους στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει. Εκεί πέρα θα φανεί τελικά ποιος είναι πραγματικά προοδευτικός ή ποιος συντάσσεται με απόψεις οι οποίες έρχονται από, ουσιαστικά από περασμένους αιώνες. Γενικά, αυτό που λέγαμε και πριν. Ξεκινάει ψύχρεμο, Θάνος, ναι. Ναι. Μια παρέμβαση, μια ρύθμιση, ένα νομοσχέδιο πρέπει να απαντάει σε μια κοινωνική ανάγκη. Έχουμε αυτή την παραξενιά. Δηλαδή, σκεφτόμαστε, λέει ο άλλος, θα κάνω το Χ. Και λες, υπάρχει κάποιο αίτημα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που λύνεις κάνοντας το Χ? Υπάρχει, αλλά δεν είναι το δικό σου ή το δικό μου. Δεν είναι της πλειοψηφίας. Α, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δηλαδή, υπάρχει όλη αυτή η φούρια, αυτή η αιμονή, το 16 και το 16 και δεν είναι δυνατόν. Και τώρα η δωρεάν τριτοβάθμια παιδεία γράφεται ως κρατικό μονοπόλιο, που είναι ένας οργουελικός τρόπος για να περιγράψει το τι συμβαίνει με τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι όλη η προσπάθεια της Νουδού για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι σε πλήρη αντίφαση με ό,τι μας λέει η Νέα Δημοκρατία, κόβοντας κόσμο από τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, βάζεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής και λες δεν γίνεται με 3 με 5 να μπαίνει κάποιος σε μία σχολή. Υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο λέγεται στο περίπου επίσης, που είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνονται όλοι επιστήμονες, να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Το θέμα και του ψυκτικού από το Περιστέρι, για παράδειγμα. Ελάχιστοι το έχουν πει έτσι ομά, αλλά λέγεται πάρα πολύ από τη Νέα Δημοκρατία έμεσα, με τη λογική ότι εντάξει, δεν υπάρχουν μόνο επιστήμονες στην καθημερινότητα, υπάρχουν και χειρονακτικές δουλειές, που προφανώς και υπάρχουν, απλώς καταλαβαίνεις ότι δεν το λέμε με την ίδια στόχευση. Οπότε έχεις όλη αυτή την κατάσταση, έχεις να σε ζαλίζουν με το πώς συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται να έχουμε και άλλα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο, και ξαφνικά δεν πρέπει να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν πρέπει το κράτος να μην έχει το μονοπόλιο στην δωρεάν παιδεία. Και πριν το σχολιάσει και ο Κωνσταντίνος, το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι μιλάμε για παιδεία, υπάρχει όλο το modus operandi της ιδιωτικοποίησης εδώ πέρα. Αν κάτσεις λίγο και το σκεφτείς, υπάρχει συκοφάντηση με την ανομία και τα άντρα της ανομίας και τις βιβλιοθήκες που δεν χτίζονται καν. Που είναι κατασκευασμένος διάλογος εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα μόνοι τους τώρα. Οι άλλοι είναι μονοψήφια. Παίζουν μπάλα σε ψεύτικα θέματα. Ναι, είναι μονοψήφια τα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό αναφέρθηκε και στην προσφυγή που έγινε στο ΣΤΕ ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι μονοψήφιος αριθμός. Και αν πει κάποιος ότι είχαμε πανδημία, εντάξει, αλλά κυκλοφορούσε ο κόσμος σε μεγάλα σημεία. Εγώ θα, ναι. Και έχεις την απαξίωση, τη συκοφάντηση, την υποχρηματοδότηση που γράφτηκε εδώ, δεν έχουμε στο εργαστήριο, πέφτουν τα βάνια, πέφτουν φοιτητές από τα παράθυρα, όπως έγινε στο ΑΠΙΘΗ, τα αστυνομική, και παράλληλα με την απαξίωση και τη συκοφάντηση έχεις και την διασφάλιση της πελατείας. Δηλαδή, κοβώντας περισσότερους, διασφαλίζεις ότι όταν έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα ΙΕΚ που αναβαθμίστηκαν ή οτιδήποτε άλλο, θα υπάρχει το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον ώστε να έχουν μεγάλη πελατεία. Όχι μόνο από τους πάμπλου τους, αλλά και από αυτούς που θα δώσουν κάτι, θα δώσουν δίδακτρα για να σπουδάσει το παιδί τους, αναγνωρίζοντας ότι ένα χαρτί είναι πάρα πολύ σημαντικό στην σύγχρονη μέρα. Δηλαδή, έχεις και αυτό. Ναι, να θυμόμαστε ότι πώς λέγονταν, εξάρτηση και αναπαραγωγή, το κλασικό σύγγραμμα αυτό του Τσουκαλά για την σημασία της εκπαίδευσης στην ελληνική ιστορία. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Mm. Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, η ιδέα δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που θα είναι προσβάσιμο στα λαϊκά στρώματα, ήταν ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνταν αυτό το όραμα των κατώτερων τάξεων, ότι θα μπορούν να διασχίσουν αυτή τη διαδρομή, να διανύσουν αυτή τη διαδρομή και να βρεθούν στην κορυφή της πυραμίδας. Mm. Αυτό δεν ισχύει πάντοτε, ισχύει πολύ σπάνια. Βλέπουμε στατιστικά ότι η ψαλίδα αντιστέκεται σε αυτού του τύπου τις υπερβάσεις. Παρόλα αυτά, το Λαϊκό Πανεπιστήμιο είναι ένα όπλο προς αυτή την κατεύθυνση και το υπερασπιζόμαστε καταλαβαίνοντας ακριβώς τι εννοεί η άλλη πλευρά όσο το αντιμάχεται. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Press Project. Ένα site, σαϊτάρα, Θάνο. Okay. Το έχω ανακαλύψει πριν από ένα μήνα στις εκλογές. Το ανακάλυψα, κάνανε ένα live-άκι εκεί πέρα. Κλαίγανε εκεί πέρα. πολύ, τα παιδιά δηλαδή πολύ καλοί, τα παίρνουν από διάφορα, έχω ακούσει από διάφορες πλευρές, τα ταρπάζουν. Πολλά κόμματα, πρεσβείες, χαμός γίνεται, κάνουν όλοι ουρά. Πώς τα καταφέρουν, τα παίρνουν από παντού. Μιλάμε τώρα μεγάλα λαμόγια, αλλά πολύ ωραίο. Το site πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σαραφιανός είναι ένας δικηγόρος. Εγώ τυχαίνει να τον ξέρω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ήταν λίγο μεγαλύτερος εκείνος τότε και τώρα. Είναι υποψήφιος με το Μέρα 25 Συμμαχία για την Ρήξη. Μας έχει γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Ξεχάστε όσα ξέρετε, να τι συνταγματική αναθεώρηση ετοιμάζουν». Αναφέρεται λοιπόν στην πρόταση για ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα, που ήταν μια επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του Στέφανου Μάνου, καταλάβατε, το 2016, και σε αυτήν, λέει, βασίστηκε η πρόταση αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Και συμμετέχει σε αυτήν την επιτροπή και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, καταλάβατε. Γιώργος Γεραπετρίτης. Αγαπημένος υπουργός. Λοιπόν, σας διαβάζουμε τώρα μια σειρά. Είναι κάτι bullets, όπως τα λέμε στην Αρκαδία. Μιλάει για τις σχετικές πρόνοιες. Δηλαδή, ωραία, θέλει ο άλλος να αλλάξει το Σύνταγμα. Και λέει, θέλω να το αλλάξω πολύ. Να μην τον τραπώ, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι. Δώστε μου δύναμη να το αλλάξω, αλλάξω, αλλάξω, αλλάξω, αλλάξω το Σύνταγμα. Αλλάξω τα φώτα. Ωραία. Τι μπορεί να εννοεί με αυτό? Να λοιπόν, τι μπορεί να εννοεί? Συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Σε αντίθεση ακόμη και με την πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της πανδημίας. Αυτό έχει ακουστεί πολλές φορές, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, υπήρχε και ως συζήτηση καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Συνταγματική κατοχήρωση του νεοφιλελευθερισμού. Ναι, είναι συνταγματική κατοχήρωση του νεοφιλελευθερισμού. Δένει τα χέρια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναπτυξιακής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων. Γιατί, ακριβώς όπως το λέει, την περίοδο της πανδημίας, σε μια εξαιρετικά ιδιαίτερη περίοδο, όλη η απόφαση ήταν τα κράτη να έχουν ελλείμματα για να μπορούν να στηρίξουν την κοινωνία. Πολύ εύκολα αυτό ξανασυμβαίνει, ή πολύ εύκολα σε άλλο κόσμο, σε άλλα κράτη, ένα κράτος μπορεί να δώσει βάρος στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις βγαίνοντας με έλλειμμα. Δεν είναι τόσο τρομερό, γιατί έχουμε μάθει τώρα με την κυρίαρχη αφήγηση να λέμε έλλειμμα και δεν έχεις πλεώνασμα. Πώς είναι δυνατόν? Γίνεται. Παγκοσμίως γίνεται, διαχρονικά γίνεται στις οικονομίες. Κατάργηση της διάταξης περί εθνικοποιήσεων και περιορισμό των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους, αν με αυτές πλήττεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας. Με απλά λόγια, ιδιωτικοποίησης για όλα τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, άρση των συνταγματικών περιορισμών που επισημαίνει το ΣΤΕ για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, μετά την απόφαση να ακυρώσουμε την απόφαση του ΣΤΕ, μπορούμε να ακυρώσουμε το Σύνταγμα. Οπότε, αν το ΣΤΕ... Για πες τώρα, Συμβούλιο της Επικρατείας, για πες, τι πρόβλημα έχεις? Αν το ΣΤΕ δεν μπορεί να κρίνει με βάση το Σύνταγμα, εσύ... Το άλλαξα! Όχι, δες τώρα που προβλέπεται ότι δεν μπορώ να πουλήσω το νερό. Πες μου, ρε ΣΤΕ, περιμένω. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Πού κολλάει το Σύνταγμα? Συνταγματική κατοχήρωση φορολογικών κινήτρων. Κίνητρα, ρε παιδιά. Θέλει ο άνθρωπος κίνητρο. Αλλιώς τεμπελιάζει. Για ιδιωτικές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, ιδίως ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Στρατηγικής σημασίας επενδύσεις έχουν θεωρηθεί το ελληνικός χρυσός και το ελληνικό, π.χ. Συνταγματική κατοχύρωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, αυτό και αν το θέλω. Αυτό και αν το θέλω. Δεν θα μας απαγορεύσετε τον Μπετόβεν. Τον Μπετόβεν δεν θα μας τον απαγορεύσετε. Και μάλιστα στο άρθρο 2 του συντάγματος, παρέα με την κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας των λαών. Λίγο άκυρο. Εντάξει, εσύ δεν θες, είσαι κατά της φιλίας και της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Περιορισμός των οικών. Εγώ είμαι με τις αξίες του ανθρώπου, της ειρήνης και το να μείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κολλάει, ας πούμε. Είναι σαν να βγαίνεις για παρέα στο reunion του σχολείου και να έρχεται και, και ένας φίλος από τη δουλειά. Είναι λίγο άκυρο. Πολύ, πολύ σωστή και μετρημένη αναλογία. Περιορισμός των οικονομικών εσόδων των ΟΤΑ στους ίδιους πόρους αυτών, δηλαδή στα ανταποδοτικά τέλη και τους ειδικούς φόρους που επιβάλλουν οι ΟΤΑ. Με απλά λόγια. Είτε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα χαρατσώνουν τους πολίτες για να μπορούν να λειτουργήσουν, είτε θα χρεοκοπούν. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται και η σχετική ταξική διαστρωμάτωση. Μόνο οι Δήμοι με πλούσιους δημότες θα μπορούν να παρέχουν ισορροπίες. Υπηρεσίες. Αυτό το θεωρώ λογικό, αν με ρωτάτε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο άλλος που είναι ψυκτικός στο Περιστέρι. Εδώ είναι ψυκτικός. Σε φτιάξει. Ό,τι είναι, σε να πιάνουν τα χέρια σου. Mm-hmm. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα σαν τον Δήμο, ας πούμε, έναν καλό Δήμο. Που θα έχουμε ανάγκη από ψυκτικούς να έρχονται από δίπλα. Αυτό θα είναι το μοτίβο. Έχω πετύχει την μεγαλύτερη πλειονότητα των συλλαβών που επεδίωξα να πετύχω σήμερα. Ελάχιστες μου έχουν ξεφύγει. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Ένα 3% δηλαδή μου έχει ξεφύγει, που νομίζω ότι είναι καλό ποσοστό. Δηλαδή, λες, πετυχαίνω τις περισσότερες συλλαβές από αυτές που θα ήθελα να έχω πει. Όχι μόνο ιδιωτικά πανεπιστήμια και κίνητρα για την εγκατάσταση ξένων πανεπιστημίων, περιορισμοί στη φιλοπεριβαλλοντική νομολογία και όπως αναφέρεται, αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ γιατί αγαπάμε την ελληνική γλώσσα. Στην πρόταση προτείνεται μια πιο πραγματιστική προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, μπορείς τώρα να πεις ότι παιδιά, το περιβάλλον θυμάστε που το προστατεύαμε. Ελαξού. Δεν το προστατεύουμε. Τελείω. Πραγματικά όμως. Τελειώσαμε. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Αυτό το διάβασα και φαντάζομαι τη σχετική συζήτηση στη Βουλή ότι προστατεύουμε πραγματικά το περιβάλλον. Όχι στα λόγια. Ναι, όχι τι λένε τα χαρτιά εκεί πέρα. Στην πράξη. Αυτά είναι μερικές από τις προτάσεις. Μην επεκταθούμε. Να το διαβάσετε το άρθρο αυτό, γιατί έχουμε. Έχει μέσα και προβλέψεις από αυτή την επιτροπή εκεί πέρα και το βιβλίο. Την πρόταση για ένα καινοτόμο σύνταγμα. Είπαμε Μάνος Γεραπετρίτης κλπ. Όπως προστασία της ανταπεργίας, του lockout. Κατάργηση της λίστας κοινωνικών δικαιωμάτων που καθιερώνει το Σύνταγμα. Αντικατάστασή της από γενική ρήτρα περί κοινωνικού κράτους. Και τέτοια και έχει και αναφορά στις θεσμικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν έγινε η αναθεώρηση του 19 που λέει από μείωση του αριθμού των βουλευτών κάτω από 200, απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων που δεν εξυπηρετούν επαρκώς την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επαρκώς κιόλας. Δεν δηλαδή ξέρουμε. Την εξυπηρετείς, αλλά όχι αρκετά. Να πω ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτές οι προτάσεις θα έρθουν όταν φτάσει εκείνη η ώρα το 2025 να κάνει η Νέα Δημοκρατία ή πολύ ισχυρή η Νέα Δημοκρατία τότε τις αναθεωρητικές προτάσεις που θα πρέπει να στηριχθούν είτε από 180 και 151 σε δύο βουλές είτε από 151 και 180. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάτι από αυτά, πολλά από αυτά μάλλον, θα είναι στις προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το 16, έχει πει για το πώς ασκείται η εξουσία του κράτους, έχει αναφερθεί σε αλλαγές και στη λειτουργία του ΣΤΕ, μεσοδιαρών, φιλοκυβερνητικών μέσων. Έχει πει διάφορα πράγματα τέτοια. Οπότε, όταν προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι θα μπορούσε πέρα από το 1, 2, 3 που τα ξέρουμε ότι έρχονται, το να πεις, ωραία, τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία το 19, ωραία. Τι λέει εκείνο το κείμε, αυτή η επιτροπή που ήταν μέσα ο Γεραπετρίτης, το παιδί για όλες τις δουλειές, τον delivery boy του Μητσοτάκη, αυτό. Και καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα. Και πολλά από αυτά έχουν ήδη νομοθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Το σενάριο να προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία να τα βάλει στο Σύνταγμα, δηλαδή καταφέρνοντας έτσι να είναι ακόμα πιο δύσκολο να αλλάξουν, είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα κάποιος να θέλει να καταργήσει το χι νόμο της Νέας Δημοκρατίας για την προστασία του περιβάλλοντος, ας πούμε. Θα πρέπει να περάσει από ένα θεωρητική βουλή, να φύγει αυτό που θα έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και μετά να το αλλάξεις με νόμο. Αυτές είναι και, μπαίνουμε και λίγο στο κομμάτι των θεσμικών προτάσεων, θεσμικών μέτρων που είχε πει ο Μάκης Βορύδης για να μην ξαναέρθει η αριστερά στην εξουσία. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτά αλλάζουν πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αλλάζουν με ανατροπή των κοινωνικών και πολιτικών και κομματικών συσχετισμών που φέρνουν τώρα αυτή την πιθανότητα των αλλαγών που σας περιγράψαμε. Mm-hmm. Για το κομμάτι της εκπαίδευσης επίσης, σε άλλο πλαίσιο μάλλον, αλλά μια που πιάσαμε το θέμα της εκπαίδευσης, της δωρεάν εκπαίδευσης, και λόγω του ότι εντάξει, δεν είναι και απολύτως δωρεάν η δημόσια εκπαίδευση, δεν έχουμε καμία αυταπάτη, υπάρχει ιδιωτική παιδεία, υπάρχουν τα μεταπτυχιακά επιπληρωμή. Έχουμε στο πρωτοσέλιδο άρθρο του υποψήφιου βουλευτή του ΚΚΕ στη Β' Πειραιά και Προέδρου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, του κυρίου Παναγιώτη Κατηφέ, από ένα άλλο πρίσμα, με αφορμή αυτό που έγινε με την Τράπεζα Θεμάτων κλπ. Το λέω γιατί θα το ξεχάσω και ήθελα να τα αναφέρουμε και τα δύο. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο μια τηλεφωνική συνομιλία. Μας γράψατε για το θέμα της ΕΡΤ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε κάποια ευαισθησία. Είναι ένα θέμα κάπως δικό μας με μια έννοια, παρότι δεν είμαστε στην ΕΡΤ, αλλά ο Κώστας Εφήμερος είχε παίξει έναν ρόλο τότε, όταν έπεσε το μαύρο, για να μπορέσει να παρακαμφθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να φημώσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είχε στήσει όλο το τεχνικό ώστε για 15 μέρες περίπου να παίζει διαδικτυακά η ΕΡΤ μέχρι να αναλάβει να μεταδίδει το σήμα η EBU. Είχε πάρει πράγματα, είχε πάρει μια τσάντα, εμφανίστηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Γεια σας, ήρθα, είμαι ο Τάδε. Πολλοί το αντιμετώπιζαν ως περίεργο, όπως πολλοί κόσμοι όταν έβλεπε το πώς. Δικαίως θα πούμε εμείς. Αλλά ναι, είναι ένα, είναι ένα θέμα στο οποίο είναι μέσα στην ιστορία και του The Press Project. Έβγαινε και με σήμα Press δίπλα από player του Press. Και... ναι, νομίζω ότι είναι λογικό να το αντιμετωπίζουμε ως κάτι πολύ δικό μας. Να διαβάσετε, έχει γράψει και η Ντέπη Βρετού και η Μαρίνα Δεμερτζιάν, ένα άρθρο η Ντέπη Βρετού και μια ανάρτηση η Μαρίνα Δεμερτζιάν, την οποία με την άδειά της αναπαράγουμε στο site, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μία διερώτηση για το τι συνέβη, πώς ήταν το πολιτικό κλίμα εκείνων των ημερών που άφηνε την κυβέρνηση. Το είχε ανακοινώσει ο Σίμος και Δίκογλου, δεν το είχε ανακοινώσει αυτό? Δεν είναι από τις στιγμές που θυμάσαι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να βλέπω το διάγγελμα του Κεδίκογλου. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ κλπ. Ναι. Είναι από τις στιγμές που έχουν μείνει. Και είναι από τις στιγμές που η αλαζονία δεν ανταμείφθηκε. Εμείς ζούμε μια ιστορική φάση τώρα που όντως η αλαζονία τους περνάει. Δεν νομίζω ότι αδικό την συγκυρία, αν το πω αυτό. Ό,τι και να πει ο άλλος, δίκιο έχει. Λέει σαραντάρα και μόκο όλοι. Εκείνη ήταν μια στιγμή κατά την οποία υπολόγισαν ότι θα μπορούν να το κάνουν αυτό και ενδεχομένως τα λένε και οι δύο φίλες μας που γράφουν για το μαύρο στην ΕΡΤ. Υπήρχε και μια διαφορετική πολιτική ατμόσφαιρα εκείνο τον καιρό, πιο ζωντανός κόσμος στους δρόμους, μια μεγαλύτερη η εντονότερη η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, δεν είχε καεί το χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ με λίγα λόγια. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο μπούμεραγκ. Ήταν δηλαδή μια κίνηση η οποία νομίζω ότι μπορεί πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλη ασφάλεια να χαρακτηριστεί ως αποτυχημένη. Όντως δεν πήγε καλά. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχε ζητήσει και τρόικα πωλήσεις και η κυβέρνηση είδε τα νούμερα της ΕΡΤ, πίστευε ότι η ΕΡΤ είναι απαξιωμένη και σου λέει ευκαιρία, θα κόψω από εκεί, θα το κλείσω, θα το αλλάξω κλπ. Και ήταν και κάπως ενοχλητική η ΕΡΤ. Δηλαδή υπήρχαν εκπομπές που κάνανε πολύ πολύ καλύτερη δουλειά από, την, από τα ιδιωτικά κανάλια. Η περίπτωση του Κώστα Αρβανίτη και της Μαριλένας Κασίμη τότε που στην εκπομπή αναρωτιόντουσαν αν ο Δένδιας, τότε υπουργός προστασίας του πολίτη, τότε η άκρα δεξιά της Νουδού, άλλες εποχές, παιδιά. Τώρα θα, είναι ξαφνικά κεντρός. Αν θα κάνει μήνυση στο Guardian, μετακόπηκε η εκπομπή. Ήτανε πολλά ζητήματα. Δεν το περίμεναν με τίποτα να υπάρχει τέτοια αντίδραση του κόσμου σε μια ΕΡΤ που θεωρούσαν απαξιωμένη. Και ήταν σοκαριστικό αυτό που έγινε μετά. Ήταν λίγο δικός τους μικρόκοσμος, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, εκείνοι πίστευαν ότι με το που θα πεις ότι παιδιά τώρα πληρώνουμε τσάμπα την ΕΡΤ και αυτά. Εδώ μεγαλώσει η δημοσιογράφη, αμοιβές. Ναι, ναι, ότι θα πει όλος ο κόσμος επιτέλους κλείστε το ρημάδι και δεν έγινε αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική συνέντευξη για το θέμα της ΕΡΤ. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Μιχαλίτση. Νίκο, γεια σου. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια χαρά και στο Θάνο. Λοιπόν, νομίζω είναι μαζί σου. Είμαστε μαζί. Ο Νίκος Μιχαλίτσης είναι πρώην Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της ΕΡΤ, αλλά αν μου επιτρέπεις να το συμπληρώσω, είναι και φίλος μας και ένας πολύ στενός φίλος του Κώστα Εφήμερου. Και επειδή η περιπέτεια εκείνη της ΕΡΤ είναι στη δική μας μνήμη συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Κώστα, θα ήθελα, Νίκο, να κάνουμε μια κουβέντα και για το τι συνέβη και για το πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή τι απέγινε το κλίμα εκείνης της περίοδου. Ναι. Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε ένα απονεννοημένο διάβημα, δηλαδή να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση, που στον κόσμο λειτουργήσε ως μια πράξη η οποία ήταν ακραία αυταρχική, με την έννοια ότι ο κόσμος μπορεί να έχει εγκρίνειες απέναντι στην ΕΡΤ και στο πώς ήταν η ΕΡΤ, αλλά δεν μπορεί ποτέ να θεωρήσει ότι η ΕΡΤ, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, είναι μαγαζάκι της κάθε κυβέρνησης. Αυτή ήταν η πιο ακραία περίπτωση τέτοιας ένδειξης, ότι θεωρώ μαγαζάκι μου την ΕΡΤ, και γι' αυτό αντέδρασε πολύ έντονα ο κόσμος. Και βέβαια ήταν ένα μπούμεραγκ απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά, που ακολούθησαν πολλά. Το πρώτο ήταν η αποχώρηση του ενός μέρους της τριμερούς κυβέρνησης, της Δημάρ δηλαδή, αλλά ακολούθως νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά. Αντέδρασε ο κόσμος, αντέδρασαν και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Ευτυχώς δηλαδή κατάλαβαν ότι οι ίδιοι πήραμε μια απόφαση τότε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με δικά μας μέσα την ΕΡΤ. Όπως και έγινε στην αρχή μέχρι τον Νοέμβριο που ελέγχαμε το ραδιομέγαρο, αλλά και μετά μέσω της εκπομπών της ελεύθερης ΕΡΤ. Αυτό ήταν καταλυτικό. Θα θυμάστε ότι υπήρξε μια τεράστια μουσική, διαρκής μουσική συναυλία, ένα μουσικό γεγονός, ένα φεστιβάλ δηλαδή που δεν έχει ξαναγίνει νομίζω σε τέτοια διάρκεια στη χώρα μας, και όλα αυτά συνετέλεσαν στο να γίνει η, να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά και να ξεκινήσει ο χρόνος για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ αργότερα. Να πούμε ότι επειδή αναφέρθηκε στο κοινό μας φίλο τον Κώστα τον Εφήμερο, νομίζω ότι και το κλείσιμο της ΕΡΤ είχε και έτσι κάποιες θετικές παράπλευρες, ας πούμε, συνέπειες, που ήταν η αφορμή και η ευκαιρία να γνωρίσουμε και εσείς και εμείς από την πλευρά της ΕΡΤ ανθρώπους με τους οποίους μας έδωσαν πάρα πολλά πράγματα και μεγάλη φιλία και εκτίμηση. Και μαζί, Κωνσταντίνε, τότε με αφορμή αυτό το γεγονός γνωριστήκαμε, αλλά κυρίως εγώ με τον Κώστα τον Εφήμερο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κατόρθωσε, όταν είχαμε πρόβλημα να μπορέσουμε να βγάλουμε σήμα, είπα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ήρθε ως απομηχανής θεός και μας έδωσε τη δυνατότητα να βγάλουμε το σήμα μέχρι να, τουλάχιστον μέχρι να έρθει η EBU να υιοθετήσει για μικρό χρόνο τις απόψεις μας και να μας δώσει την ευκαιρία η EBU. Ο Κώστας ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, έτσι τον γνώρισα. Με πήρε τηλέφωνο ένας τεχνικός από το ραδιόφωνο και μου είπε ότι είναι εδώ ο Κώστας Εφήμερος, ο οποίος λέει ότι μπορεί εκείνος να βγάλει αξιόπιστο σήμα της ΕΡΤ. Πήγα, έτρεξα αμέσως εκεί. Ήταν κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα στούντιο της ραδιοφωνίας ήταν αυτό. Μου εξήγησε το πώς θα το βγάλει. Δεν είχαμε άλλη λύση εκείνη την ώρα και εγώ τον εμπιστεύτηκα και καλά έκανα και έτσι προχωρήσαμε και μπόρεσε να ξεκινήσει στην ουσία η επαναλειτουργία, η λειτουργία της ΕΡΤ από τα χέρια των εργαζομένων της. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως ήταν σημαντικές και ήταν σημαντικά και όλα όσα πρόσφερε ο Κώστας και αργότερα και στο δελτίο του δρόμου που βγήκε με δικά του μέσα όταν ήρθαν τα μάτια σε 7 Νοεμβρίου του 2013. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς, αλλά πρόλαβε να ξεκινήσει το όραμά του για μια ανεξάρτητη δημοσιογραφία που να μην στηρίζεται σε αυτούς που χρηματοδοτούν τα υπόλοιπα μέσα και χαίρομαι που το συνεχίζεται και το στηρίζεται με τόση μεγάλη επάρκεια και επιτυχία. Νίκο, πάμε στα της ΕΡΤ γιατί είμαστε και ευσυγκίνητοι εδώ πέρα. Πάμε στα δικά σας. Καταρχάς είπες εδώ, να διευκρινίσουμε, είσαι στην, αυτή τη στιγμή γίνεται κάποια εκδήλωση, τα λέω καλά? Γίνεται μια εκδήλωση με συνδιοργάνωση της Προσπέρτ και της ΠΟΕΣΥ. Μάλιστα. Μέσα στην ΕΡΤ, στο Studio Epsilon της ΕΡΤ, έχει αρκετό κόσμο, οι ομιλητές χαιρέτησαν τα κόμματα, κάποια κόμματα, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, τα υπόλοιπα κόμματα, και ομιλητές είναι ο Γιώργος Οπλιός, αυτή τη στιγμή μιλάει η Μαρίνα Ιρίγου, πανεπιστημιακός και αυτή, και ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος θα είναι ο τελευταίος ομιλητής, φαντάζομαι ότι θα γίνει και διάλογος. Είναι μια καλή εκδήλωση και πιστεύω που μπορεί να δώσει την προοπτική για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σε αυτά τα 10 χρόνια, Νίκο, έγιναν πάρα πολλά. Δηλαδή υπήρξε η ΝΕΡΙΤ, εκείνο το, αυτή η καρικατούρα δημόσιας τηλεόρασης, υπήρξε η επαναλειτουργία της ΣΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ, γυρίσατε στις δουλειές σας και μετά φαίνεται να έγιναν κάποια πράγματα που θύμιζαν το παλιό μοντέλο της ΕΡΤ, αυτό το οποίο ξορκιζόταν την περίοδο της, της αυτοδιαχείρισης. Το λέω κάπως ισορροπημένα. Κάποιος θα πει ότι πέτυχε όλο το εγχείρημα, ότι υπήρξε η δικαίωση. Κάποιος θα πει ότι και γιατί αγωνίστηκε τότε ο κόσμος και θα το κρίνει ισοπεδωτικά. Εσύ πώς το κρίνεις? Και αν έχουν γίνει σοβαρά λάθη, μπορείς να αναφέρεις κάποια? Ναι, βεβαίως. πρώτον δεν πρέπει να το κρίνουμε καθόλου σοβαροδοτικά. Είχε τεράστια σημασία η επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Έγινε ένα έγκλημα κατά της δημοκρατίας το 2013. Έπρεπε αυτό το έγκλημα να σταματήσει να υπάρχει και να αποκατασταθεί η λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Άρα για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή η επαναλειτουργία 2 χρόνια μετά της ΕΡΤ. Είναι μια νίκη πραγματική του κινήματος. Έγινε κάτω από την πίεση του κινήματος. Είναι μια τεράστια νίκη απέναντι σε ένα έγκλημα που είχε κατά της δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Άρα δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε τίποτα. Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ ήταν ο στόχος. Επετέθη ο στόχος. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι επακολούθησε. Αυτό που ήθελε ο κόσμος διαμαρτυρόμενος όταν έκλεισε η ΕΡΤ, βέβαια δεν ήταν ένα μοντέλο ίδιο της ΕΡΤ, το οποίο το βασικό του στοιχείο ήταν η εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Το να απαλλαγεί δηλαδή από τον λεγόμενο εμφάλιο λόρο της σύνδεσης με την κυβέρνηση. Δεν είναι μαγαζάκι κανενός η δημόσια ραδιοτηλεόραση, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία της. Θα έπρεπε λοιπόν οι εκτελεστικές εξουσίες να φροντίζουν γι' αυτό, να μην τουλάχιστον να διατηρούν τα προσχήματα μιας αντικειμενικότητας, σχετικής αντικειμενικότητας. Επομένως δεν μπορεί, το πρώτο που πρέπει να πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ που διοικεί την ΕΡΤ και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος και τα λοιπά να ορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό. Αυτό είναι κάτι, είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, τουλάχιστον να σώσει τα προσχήματα. Δεν είναι δυνατόν να είναι η κάθε κυβέρνηση να μπορεί να ορίζει τη διοίκηση της ΕΡΤ. Αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει, αυτό ήταν που έπρεπε να αλλάξει. Δεν το άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2015 και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ το βρίσκει μπροστά του τώρα, γιατί δεν έχει καμία διάθεση να το αλλάξει ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υπήρξε ή που θα υπάρξει. Καλά, ναι, έχουμε πάλι μια κατάσταση που η Νέα Δημοκρατία το έκανε πολύ χειρότερο. Ο πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου της Νουδούμπη και πρόεδρος της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή, από την άποψη της ανεξαρτησίας ή εν πάση περιπτώσει πολυφωνίας που είναι υποχρεωμένη η ΕΡΤ να το έχει, είναι στη χειρότερη της κατάσταση. Αυτό είπε και στην τοποθέτησή του ο Γιώργος Οπλιός, που ήταν ο πρώτος που τοποθετήθηκε σε αυτήν την εκδήλωση που λέγαμε προηγουμένως. Είπε ότι πολλές φορές το γκρίζο, που έχουμε βαθύ γκρίζο αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ, από την άποψη δηλαδή της εξάρτησης από την κυβέρνηση, πολλές φορές είναι χειρότερο από το μαύρο, γιατί στο μαύρο δεν εφησυχάζει ο κόσμος, το βλέπει και τίνει να αντιπαρατεθεί απέναντι σε αυτό το μαύρο. Το γκρίζο είναι πιο δύσκολο να το δεις, ενώ χειροτερεύει πάρα πολύ την κατάσταση στην δημόσια ραδιοτηλεόραση αυτή τη στιγμή, που έχει επιδεινωθεί. Η σχέση δηλαδή κυβέρνησης και διοίκησης της ΕΡΤ είναι πια πάρα πολύ στενή και δεν επιτρέπει ούτε τα στοιχειώδη να ακουστούν από άποψη πολυφωνίας. Από αυτό που είπες για για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, που είπες ότι δεν άλλαξε τότε, καταλαβαίνω ότι θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχει αλλάξει τότε, δηλαδή θα έπρεπε να έχουν μπει αυτό το καινούριο μοντέλο, θα ήταν το καλύτερο να έχει γίνει τότε το 2015 πάνω στην... Ναι. Εννοείται ότι, και μάλιστα όσοι είχαμε επαφές τότε, επειδή μας διερευνούσε, συζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με κάποιους ανθρώπους που είχαμε αγωνιστεί στο μαύρο της ΕΡΤ και είχαμε κάποιες απόψεις, εν πάση περιπτώσει, το λέγαμε από τότε ότι θα είναι τραγικό λάθος να συνεχίσει να ορίζεται από τον Υπουργό η διοίκηση της ΕΡΤ. Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Να πας στην εύκολη λύση, δηλαδή να νομίζεις ότι και η ΕΡΤ θα γίνει σαν ένα ιδιωτικό κανάλι που έχει κάποια συμφέροντα τα οποία υποστηρίζονται ή υποστηρίζουν ένα κόμμα συγκεκριμένο, ας πούμε, να θεωρήσω ότι είναι, ότι αυτός όχι μόνο είναι ο ρόλος της, ότι αυτό θα σε ευνοήσει. Στην πράξη αυτό γίνεται μπούμεραν. Δηλαδή σκεφτείτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει μια ΕΡΤ η οποία θα ήταν πραγματικά πολυφωνική, δεν θα ήταν εξαρτημένη. Έλεγε τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα και ουδετερότητα. Αυτό ο κόσμος δεν είναι χαζός. Το καταλαβαίνει και το επιβραβεύει. Είναι αντίθετα. Όταν βλέπει ότι έχεις άλλο ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, που αυτή τη φορά δεν υποστηρίζει αυτό που υποστηρίζουν όλοι οι άλλοι, αλλά υποστηρίζει και μάλιστα κάποιες φορές χωρίς προσχήματα. Υποστηρίζει τη δική σου κυβέρνηση, όταν είσαι κυβέρνηση, ο κόσμος αυτό δεν το δέχεται. Γιατί δεν θέλει άλλο ένα ιδιωτικό κανάλι. Τα ιδιωτικά κανάλια είναι μαγαζάκια των ιδιοκτητών τους, η δημόσια τηλεόραση όμως δεν είναι. Θυμάμαι τις συζητήσεις εκείνης της περίοδου, Νίκο, και ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δικαιώθηκαν οι πιο απεσιόδοξες φωνές, όπως σε πολλά άλλα πράγματα από εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, είναι επόμενο πάντως. Αν δεν κάνεις τη σωστή κίνηση, είναι μία από τα ίδια, οπότε αλλάζει χέρια η ΕΡΤ, ας πούμε, οπότε γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτό το γκρίζο, το βαθύ γκρίζο που λέμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Όχι, νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εσείς, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Μιχαλίτσης, πρώην Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της ΕΡΤ. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως σουρεάλ η σκηνή που είναι ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της ΕΡΤ και πάει κάποιος και του λέει, ξέρω πώς να το κάνω να δουλέψει. Έχω έναν τρόπο εμπιστέψουμε, ο άλλος πάμε. Ναι. Ναι, είναι κάπως τρελό, αλλά είναι αυτό που ήταν ο Κώστας. Και νομίζω ότι σε αυτό... Δεν είναι υποτιμητικό αυτό για τον Νίκο Μιχαλίτση. Ο Κώστας ήταν του ίντερνετ και ήταν ένας νέος κόσμος για την ΕΡΤ που έπρεπε να εκπέμπει πλέον αποκλειστικά μέσω ίντερνετ, να αντέχει όλο αυτό το stream κλπ. Αλλά αντικειμενικά ήταν αυτός ο παραλογισμός, ότι έρχεται κάποιος άγνωστος τώρα που είναι σε ένα site εκεί πέρα και λέει, ξέρω πώς να κάνω αυτό. Και μας συγχωρείτε λίγο... Επειδή είναι κάτι πολύ οικείο, επιστρέφουμε στα δικά μας. Ήταν ταυτοχρόνως και τεχνολογικό το ζήτημα, αλλά και η ευαισθησία του Κώστα στο να καταλάβει αμέσως ότι εδώ πέρα συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Κώστας είχε αυτό το χαρακτηριστικό ότι συνδύαζε την τεχνολογική εξοικείωση και ευστροφία με την δημοσιογραφική ευαισθησία του, να καταλαβαίνει πότε παίζεται κάτι ουσιώδες, και ήταν προφανές ότι από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή ήταν μια κίνηση τρομερά βίαιη απέναντι στην ελευθερία της επικοινωνίας και η οποία προξένησε πολύ μεγάλες και πανευρωπαϊκά. Κατρακυλήσαμε δεκάδες θέσεις στην ελευθερία του τύπου τότε στους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και διάφορα ακόμα. Και έχει μια σημασία αυτό, ότι όταν συζητάς και τώρα στα 10 χρόνια κοιτάς το τι συνέβη στην ΕΡΤ, για μένα έχει σημασία το να μην είμαστε συμπεδωτικοί, να μην έχεις πάντα αυτή την αντίληψη και τι έγινε μωρέ, που μπορεί να γίνει ακόμα πιο συμπεδωτική και πολύ επικριτική για ανθρώπους που ίσως έγιναν γνωστοί τότε με τη στάση τους, κάναν καριέρες αυτοί. Και καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι όντως τεράστιο και δεν ήταν δεδομένο ότι θα ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ όπως ξαναλειτουργήσε. Θα μπορούσε να έχει μείνει νερή, θα μπορούσε να έχει μείνει ένα ακόμα πιο αυταρχικό μοντέλο εξ αρχής. Και υπό την πίεση του κόσμου αναγκάστηκε η όποια κυβέρνηση τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στις πρώτες πράξεις ότι επαναλειτουργεί η ΕΡΤ. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι προφανώς έχουν γίνει λάθη και στο εσωτερικό της ΕΡΤ. Γεγονός που εγώ το ρώτησα για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρώ τόσο ότι επηρεάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό μια η κυβέρνηση, π.χ. η κυβέρνηση, να θέλει να έχει υπό τον έλεγχό της την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Πιστεύω ότι όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο πράγμα θα θέλουν να κάνουν. Θα θέλουν. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις το momentum το τότε, θα μπορούσε να υπάρχει ένα μοντέλο που θα πηγαίνει πιο πολύ στην αυτοδιαχείριση, καθώς υπήρχε το προηγούμενο παράδειγμα, το οποίο ήταν πολύ επιτυχημένο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ολοκληρωτικό οριζόντιο μοντέλο κλπ. Γιατί είναι ένας τεράστιος οργανισμός η ΕΡΤ και προφανώς θα ήθελε και κόσμο να έχει μια μεγαλύτερη υποπτία. Αλλά για το πληροφοριακό κομμάτι θα μπορούσε πολύ εύκολα να υπήρχε μια πιο επαναστατική μέθοδος πώς να διοικήσεις μια πραγματική δημόσια τηλεόραση. Και το ότι δεν έγινε τότε, μετά άνοιξε την πόρτα στην πιθανόν, σε αυτό που ήρθε, στην ακόμα χειρότερη επί Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω, διευθυντής του γραφείου τύπου της Νουδού είναι ο Ζούλας και έγινε. Ήταν κάπως καρχαλέο αυτό, ήταν κάπως ηρωνικό κιόλας, γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για το ότι θέλει μια κομμάτι στη ΕΡΤ και κάτι τέτοιο. Το 3 ευρώ που πληρώνουμε, Κωνσταντίνε. Από τα top του λαϊκισμού ήταν εσείς, αυτό. Εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, να τα βλέπετε. Να αφαιρεθεί. Αυτή πολεμάνε τον λαϊκισμό. Να αφαιρεθεί από το λογαριασμό μου στη ΔΕΗ το 3 ευρώ για την ΕΡΤ. Το γράφαν στα social. Ναι. Λοιπόν. Τραγική ηρωνία, δεν είναι το πρόβλημα στο 3 ευρώ της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό το λύσαμε. Τώρα που το λες, ναι. Σπάνια θα ακούσει κάποιον να λέει: Πόπο, μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Άσε, 3 ευρώ η ΕΡΤ. 3 ευρώ η ΕΡΤ βλέπω από τα 300 που πληρώνω. Ναι. Έχουν αλλάξει προτεραιότητες. 2,5 χιλιάρικα λογαριασμός ΔΕΗ. Δώστε μου πίσω τα 3 ευρώ της ΕΡΤ. Λοιπόν, έστειλα έτοιμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, έχουμε άλλα 2 και θέλω να τα πούμε και τα 2. Δύο. Πάμε να πούμε για την πλεύση ελευθερίας. Βεβαίως. Λοιπόν, στην πλεύση ελευθερίας έχουμε αποχωρήσεις. Έχουμε αποχωρήσεις στελεχών που παραγωνίζονται κατά την διαδικασία της κατάρτισης των ψηφοδελτίων με λίστα και στη συνέχεια κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Πολύ επιθετικές προς την πρόεδρο του κόμματος, τον Κωνσταντόπουλο, και δηλώνουν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Είχαμε 2 τέτοιες περιπτώσεις την Παρασκευή το μεσημέρα απόγευμα. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Και είχαμε και σχετική απάντηση μέσω επιστολής της Ζωής Κωνσταντοπούλου μαζί και με μια τηλεοπτική εμφάνιση, σε παρένθεση ακόμα, στο Open. Λοιπόν, αυτό που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι, τώρα το συνοψίζω όσο μπορώ πιο πιστά. Ένα κομμάτι είναι το δεχόμαστε επίθεση, δεν είναι αυθόρμητα. Το αφήνω στην άκρη, γιατί κάπως θα χρειαστεί να συνοηθούμε προς το τι έχει γίνει. Δεύτερο κομμάτι είναι ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω. Και τρίτο κομμάτι είναι το είχαν συμφωνήσει. Εγώ θα ήθελα να σταθώ, θα το κάνω όσο πιο καλόπιστα μπορώ, θα ήθελα να σταθώ στο τρίτο κομμάτι. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες, οι θεσμικές, που θα εξασφάλιζαν ότι θα λειτουργούν κάποιες διαδικασίες που να προστατεύουν από την αυθαιρεσία της ηγεσίας. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Εγώ δεν θέλω καθόλου να κάνω αυτό που βλέπω να γίνεται αυτές τις μέρες, δηλαδή ότι παίρνουμε τα στερεότυπα που έχει δημιουργήσει η προπαγάνδα η συστημική εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι είναι αυταρχικιά σκύλα, μπήξε δείξε, και τα επιστρέφουμε και εμείς λέγοντας ότι αυτήν βρήκατε να μας πείτε τώρα για αγαπούλες, να που αποδείχτηκε ότι είναι αυταρχικιά και στρίγκλα και μπίτς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθούμε να απομονώνουμε πάντα αυτό που είναι πολιτικό, και στην προκειμένη περίπτωση η κουβέντα αυτή έχει να κάνει στο επίπεδο του προγράμματος με την προσπάθεια να αναθερμανθεί μια από την αρχή αδιέξοδη συζήτηση για τη διαγραφή του χρέους. Έχει να κάνει με τον εθνικισμό και το μακεδονικό, έχει να κάνει με το ούτε αριστερά ούτε δεξιά, που σημαίνει δεξιά. Μπορούμε να το εξηγήσουμε και αναλυτικότερα αυτό, αλλά νομίζω ότι συνεννοούμαστε μεταξύ μας το γιατί το ούτε αριστερά ούτε δεξιά σημαίνει δεξιά. Γιατί γενικά οι αριστεροί αυτοπροσδιορίζονται υπερηφάνως ως αριστεροί. Αυτοί που προωθούν τα πολιτικά συνθήματα τύπου ούτε αριστερά ούτε δεξιά είναι οι δεξιοί. Λοιπόν, και σε σχέση με τις αποχωρήσεις, αυτό που συνέβη είναι, πάλι δεν θεωρώ σωστό το κουτσομπολιό, σύντροφος και τέτοια, νομίζω ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι βλέπεις ότι η απάντηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι ότι εγώ τους το είχα πει ότι εγώ θα το κάνω. Αφού συμφώνησαν, γιατί ενοχλούνται τώρα? Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ενώ υπάρχει η θεσμική, η νομική δυνατότητα να το κάνει αυτό, υπάρχει μια παραβίαση της συνθήκης αυτής που λέει ότι συνήθως σέβεσαι αυτό που έχει προηγηθεί από τις εκλογές, το αποτέλεσμα που έχει προηγηθεί από τις εκλογές με λίστα, προκειμένου να ανταποκρίνεται κάπως σε αυτό που επεδίωξε το εκλογικό σώμα. Γιατί εδώ προφανώς αυτό που γίνεται τώρα, όσο είπε και αν το περιγράψει κανείς, είναι ότι είπαν οι ψηφοφόροι ότι θέλουμε αυτούς και λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχω κάτι άλλους πολύ καλύτερους. Ναι. Αυτό γίνεται. Συγγνώμη, ναι. Θάνο, μακρηγόρησα. Όχι, όχι. Καταρχάς, ένα-ένα να τα πάρουμε με τη σειρά. Είπε στο Open η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι η επίθεση δεν είναι ούτε εκ των έσω ούτε αυθόρμητη. Το δεν ισχύει. Γιατί εσύ πήρες την απόφαση να αλλάξεις τα ψηφοδέλτια. Οπότε δεν είναι ξαφνικά πράκτορες, όργανα του Μητσοτάκη, όργανα του συστήματος, οι δύο υποψήφιες βουλεύτριες που φύγανε καταγγέλλοντάς σε. Δικιά σου απόφαση ήταν. Δεν φύγαν μια ωραία πρωία. Αυτό είναι επιχείρημα μόνο αν ξαφνικά για τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι σοβαρό, βγει κάποιος και καταγγείλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λες, okay, αυτή η επίθεση είναι κατευθυνόμενη. Οπότε είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Πήρες μια απόφαση και προφανώς τα στελέχη που ένιωσαν ότι αδικήθηκαν φύγανε. Τώρα αυτά την έχω δει δύο φορές, δεν τους ήξερα, δεν έκανα, δεν έρανα. Δεν ξέρω καν αν ισχύουν. Αλλά δεν είναι και φοβερό επιχείρημα, είναι προσωπικό τώρα. Τις έχω δει δύο φορές, το έκανα. Το πιο σημαντικό εδώ πέρα, πέρα από την επιχειρηματολογία, είναι ότι η Πλεύση Ελευθερίας εξ αρχής θεωρητικά δίνει δύναμη στους πολίτες. Είναι εξ αρχής, έχει ένα μότο, αν μπορούμε να βρούμε κάποια θέση, γιατί δεν έχει και πολλές. Ναι, να το πούμε αυτό, να το πούμε πολύ συγκεκριμένα. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει πρόγραμμα. Έχει ένα γενικό λογοκείμενο μιας διακήρυξης αρχών, που όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτό δεν λέει τίποτα, ναι. Γιατί εκεί πάντα όλοι μπορούμε να τα βρούμε λίγο πολύ. Κάποια λέξη μπορεί να μας αρέσει, αλλά δεν έχει επεξεργασμένη πρόταση προγράμματος ως προς τα επιμέρους. Εγώ εξ αρχής, από τα πρώτα πράγματα πάντως που έκανε η Πλεύση Ελευθερίας είναι ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν και η δύναμη των πολιτών και όλα αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και εμένα προσωπικά με βρίσκουν σύμφωνο. Είχα πάει κιόλας στην πρώτη συνάντηση της Πλεύσης Ελευθερίας, από ενδιαφέρον ξέρεις το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και λοιπά, το 17. Ξέρετε, πρέπει να έχεις έρθει κι εσύ σε κάποια φάση, σίγουρα. Που ήταν ομάδες εργασίας πολιτών που συζητούσαν για διάφορα θέματα, τι θα κάνουμε για εκείνο, τι θα κάνουμε για το άλλο. Και απλοί πολίτες, και το έλεγε αυτό από τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η φάση με το κινητό που έχει δώσει και μιλάει με τους πολίτες είναι ότι η γνώμη των απλών πολιτών έχει σημασία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα απλοί πολίτες που ψηφίστηκαν βγαίνουν έξω γιατί ξαφνικά δεν τους θεωρείς αρκετά σημαντικούς και θεωρείς κάποιους άλλους καλύτερους για να βάλεις τα ψηφοδέλτια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ενάντια σε ό,τι πρεσβεύεις αυτά τα χρόνια ως επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας και βρίσκω κάτι το οποίο το έλεγες και είναι σωστό. Άσχετα με το ποιος μπαίνει στη θέση. Ας έμπαινε η στελεχάρα, ρε παιδί μου, που δεν καταψηφίστηκε, που δεν ψηφίστηκε. Και άλλα κόμματα δεν ψηφίστηκαν οι υποψήφοι. Τι θα γίνει τώρα? Και στο ΜέΡΑ25, π.χ., επίσης μικρό κόμμα εκτός Βουλής, θα μπορούσε ο Βαρφάκης να αρχίσει να βάζει στα ψηφοδέλτια. Και στο ΣΥΡΙΖΑ μείναν έξω, αφού φάγανε 20 μονάδες. Και ακούστηκε για το ΣΥΡΙΖΑ ως διαρροή ότι μπορεί να γίνει αυτό και δεν έγινε. Δεν το έκανε ο Τσίπρας. Μας γράφετε για τη διαγραφή χρέους ότι είναι κάτι που το συζητάτε και τα λοιπά. Παιδιά, το πρόβλημα με τη διαγραφή χρέους είναι ότι όταν το λέμε πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι συζητάμε για μια διαδικασία ιονή επαναστατική. Εμένα απλώς η επιφύλαξη σε αυτό που συζητείται από την πλεύση ελευθερίας είναι ότι κάπως παρουσιάζεται σαν να είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Ότι πάμε σε ένα δικαστήριο, τους λέμε: ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχει γίνει με δημοκρατικό τρόπο αυτό, γιατί περάσαν αντισυνταγματικά τα μνημόνια, είναι παράνομο το χρέος. Οπότε παρακαλώ, διαγράψτε το. Του λένε: έχετε δίκιο, γεια σας. Σε ένα περιβάλλον ομαλότητας, ανοιχτές τράπεζες, οι εταίροι περιμένουν. Ναι, με αυτό έχω πρόβλημα. Δηλαδή ότι επειδή προφανώς τα κανάλια για τους δικούς τους λόγους που δεν ξέρω ποιοι είναι δεν την πιέζουν σε αυτά. Εξού και γίνονται συζητήσεις οι οποίες είναι, δηλαδή δεν τρίβεις τα μάτια σου με την δημοσιογραφική χυδαιότητα των ανθρώπων που δεν κοκκινίζουν να φέρνουν και να επενούν, να εξυμνούν τη γυναίκα που μέχρι χθες εξύβριζαν χυδαιότατα και δεν μπορείς να το πιστέψεις, δηλαδή με την έλλειψη της στοιχειώδους ντροπής για αυτούς που το κάνουν, ότι μπορούν τη μια στιγμή να λένε έτσι και την άλλη γιουβέτσι. Δηλαδή πρέπει να γραφτούν διατριβές δημοσιογραφικές για την αντιμετώπιση της ζωής Κωνσταντοπούλου και για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι με τόσο απαράδεκτο και σεξιστικό τρόπο συνέπραξαν σε μια δολοφονία χαρακτήρα εναντίον της τότε και τώρα πιστεύουν ότι μπορούν να λένε απλώς μεταμορφώθηκε και να τις κάνουν ερωτήσεις σαν να βλέπουμε Χατζηνικολάου και Μητσοτάκη να συζητάνε για ντολμαδάκια. Όχι, εμείς, μιλάω τώρα και εκμέσως, δεν λιδωρούμε το θέμα της διάγραφης χρέους, το αίτημα. Και μάλιστα έχουμε ασχοληθεί πολύ και με τα πορίσματα της Επιτροπής Ελέγχου. Ο Έρικ Τουσέν έχει γράψει άρθρα στο The Press Project. Αν δεν θυμάστε ποιος είναι, είναι εκείνος ο καθηγητής ο οποίος λιδωρούνταν επειδή φορούσε σανδάλια στην Επιτροπή. Κουκουέρε, επειδή ο Σοφιανός να μας το ξαναπεί τώρα. Ναι, το ανέφερε και ο Νίκος Σοφιανός εκεί πέρα και το σχολιάσαμε. Δεν υπάρχει ένα. Το πόρισμα είναι αρκετά λεπτομερές προς το πώς συνέβη αυτό το χρέος, πώς έγινε αυτό το χρέος. Υπάρχουν όντως ιστορικά παραδείγματα χωρών που διέγραψαν το χρέος τους. Αυτό το οποίο όμως εδώ πέρα, το οποίο θα συμβεί αν θέσεις ως αίτημα τη διαγραφή του χρέους, είναι ότι, να το πω όπως εκφέρεται εναντίον του Μέρα, θα σου κλείσω τις τράπεζες. Θα είναι συγκρουσιακή κίνηση όπως είναι ρήξη. Επομένως, δεν θα είναι μια κατάσταση όπου μόνο θα περιμένουμε απλά μια απόφαση δικαστηρίου και θα περιμένουμε εμείς, θα περιμένει και η Κριστίν Λαγκάρντ από την άλλη, θα περιμένει ο Σόλτς, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, θα περιμένει και ο Ρέγκλιν και θα καθόμαστε. Τι λες να γίνει, θα το συζητάμε. Προφανώς δεν θα γίνει έτσι. Θα γίνει με διαδικασίες που θα έχουν σύγκρουση, καθώς θα είναι μια πάρα πολύ επιθετική κίνηση της χώρας. Εμείς είμαστε με τις επιθετικές κινήσεις, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, αλλά να το λέμε ως αυτό που είναι τώρα. Απλώς να μην κροϊδευόμαστε, λέμε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μην είμαστε στη μία περίπτωση. Πώς είναι αυτή η παροιμία? Φτηνή στα πίτουρα, φτηνή στο. Καλά, τσάτ, βοηθήστε. Τι σας έχουμε εδώ πέρα. Στο κουφού την πόρτα. Άλλο πήγες τώρα. Ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στο. Σταλαγματιά. Γεμίζει στάμνα η πλατιά. Τέλος πάντων, θέλω να πω μην έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ότι ακριβώς τα πίτουρα και φτηνό στα αλεύρι. Σίγουρα ταιριάζει αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Θέλω να πω, μην. Ναι, ταιριάζει, γιατί γίνεται ολόκληρη συζήτηση π.χ. για το θα Δήμητρα. Θα φάει μυγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Και το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, ότι άμα θέλαν να επιτεθούν στη ζωή Κωνσταντοπούλου τα ίδια κανάλια, που για δικούς τους λόγους, εγώ δεν λέω διαπλοκή και τέτοια. Δεν έχει βγει τίποτα τέτοιο. Για δικούς τους λόγους. Βλέπουν πολύ θετικά την πλευσή ελευθερία σε αυτή την περίοδο. Μπορεί να αλλάξει αυτό σε επόμενη φάση. Αλλά θα μπορούσε πολύ εύκολα να λέει: κοιτάξτε τι λέει αυτή, η τάδε, το ένα, το άλλο, αυτά που του σίγουρανε το 2015, που προσπάθησαν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της και να προσπαθούν να σοκάρουν την κοινή γνώμη όπως έγινε με τον Δήμητρα. Ναι, παιδιά, γράφεται ότι και εκείνη δεν θα έπρεπε να το δεχτεί. Εγώ σε αυτό είμαι πιο επίοικης. Όχι. Τώρα εντάξει, όταν σου δίνεται η ευκαιρία να έχεις καθημερινή προβολή από τα κανάλια για να εκλεγείς, θα μου φαινόταν τρελό τώρα να πει όχι, τώρα δεν θέλω εγώ και να κάνει νάζια. Όχι. Εγώ θα ήθελα να κρίνουμε εντελώς πολιτικά. Τι πρεσβεύει, ποιος είναι ο διάλογος που θα γίνει, τι είναι αυτό που θα συνεισφέρει στην πολιτική συζήτηση η πλεύση ελευθερίας. Αυτό προσπαθώ να πω ότι με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι προσπαθούμε να αναλύσουμε. τι θα συνεισφέρει, ποιο είναι το ήθος, ρε παιδί μου. Ακόμη και οι διαδικασίες αυτές, οι εσωτερικές διαδικασίες, δείχνουν έναν τρόπο για να διαχειρίζεσαι τα πράγματα. Εντάξει, και δείχνουν και λιγάκι κατά πού πάμε. Και νομίζω ότι σωστά το επισημαίνει και ο Θάνος, ότι λες ότι θα είναι αυτά, ο κόσμος μπροστά και τέτοια, και τα πρώτα δείγματα είναι ότι δεν θα είναι πολύ μπροστά ο κόσμος. Ο σχελός ο πυρήνας του κόμματος είναι ο κόσμος. Και οι απαντήσεις, του τύπου είναι όπως ο προπονητής που διαλέγει τους αθλητές και τέτοια. Εντάξει, αυτές είναι απαντήσεις που δεν είναι ικανοποιητικές, γιατί αν είναι αυτό το μοντέλο. Εντάξει, όχι. Μας λες στον κόσμο. Τώρα πες. Αυτό υπόθηκε από την ίδια, είναι στην επιστολή. Ναι, δεν είναι στην επιστολή, όχι. Στην προηγούμενη φάση. Είναι, όχι, δεν είναι σημερινό. Ναι, αν ψήφιζαν όμως οι φίλαθλοι σε μια απόλυτα δημοκρατική διαδικασία και μετά έλεγε ο προπονητής, δεν μ' αρέσουν αυτοί, θα βάλω εγώ αυτούς που θέλω. Να μιλούσαμε αλλιώς. Δεν είναι τώρα. Να κάνουμε σωστές αναλογίες. Όπως πριν με το ριγιούνιο του σχολείου που πας με φίλο από τη δουλειά. Αν το πάμε στην καθημερινότητα, το πηγαίνουμε σωστά. Έχει πάει και 20. Ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Μας γράφει ένας φίλος. Για το Ίδρυμα Σόρος παίζουν πολλά χρήματα διεθνώς, υπέρμαχος στο μακεδονικό του αφεντικό σας. Έχει απαντήσει ο Μικάλεφ για αυτά τα θέματα, για τον Σόρος. Ναι. Εντάξει παιδιά, δεν είναι... Καλά κάνετε και το λέτε, επειδή εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Αυτά μας λέει, αυτά λέμε. Ας μας πει τα ανάποδα, να πούμε τα ανάποδα. Πώς θα γίνει τώρα. Είναι σχόλιο ότι τα περνάω από το Σόρος. Ναι. Σου είχε λείψει. Πω, είχα χρόνια να τα... Ευχαριστώ. Είδες. Ευχαριστώ. Ένιωσα 3 χρόνια νεότερος αυτή τη στιγμή. Είχα να ακούσω. Πραγματικά έχει να αποθεί χρόνια. Από το μακεδονικό. Ναι. Από το μακεδονικό. Ναι. Επειδή αναρωτιόμαστε και λέμε τι είδους πολιτικός διάλογος θα γίνει με την πλεύση ελευθερίας. Δεν θέλω να πω το. Δεν θέλω να ταυτίσω με αυτό. Αλλά λέω τι θα συζητάμε. Θα συζητάμε για τη Μακεδονία. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας για να κλείσουμε. Σε άλλα. Όχι το πιο κόμμα. Είναι πρεσβείες και τέτοια. Μπράβο, ρε, πάμε, Αλέξη. Πάμε, Αλέξη. Αν μπορεί το control. Βλέπουμε το tweet να το διαβάσει ο... Κάθε ψήφος στα μικρότερα κόμματα και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά είναι ψήφος που εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία και την επιθυμία της την επόμενη μέρα να είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη. Ο κατακαιρματισμός της αντιδεξιάς επιλογής σε μικρότερα κόμματα. Οπουδήποτε αλλού. Εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο την επόμενη μέρα. Ας μην του κάνουμε το χατήρι. Αλέξης Τσίπρας. Δεν μ' άρεσε με αυτό. Δεν μ' άρεσε. Όταν λες αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές απόψεις, αλλά υπάρχει και η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς ορίζεται κάπως αυτό, ή επειδή το λες εσύ. Δηλαδή το γράφεις αντικειμενικά. Λες. Okay. Εγώ το λέω πάντα, ό,τι και να πω. Λέω, παιδιά, αντικειμενικά. Δηλαδή μια αντικειμενική. Το κοτομπέικον δεν τρώγεται, παιδιά. Αντικειμενικά τώρα. Α. Το λες, τι θα πει ο άλλος. Μα μου αρέσει. Λες, φίλε. Τώρα δεν λέγαμε ότι το είπα αντικειμενικά, ότι το κοτομπέικον δεν τρώγεται. Mm-hmm. Τι θες λοιπόν και όχι, μου αρέσει, Δεν είναι προσωπικό σου γούστο, είναι αντικειμενικά, όχι. Δεν τρώγεται το κοτομπέικον. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Ναι, αυτό θέλαμε πάρα πολύ να το σχολιάσουμε, γιατί δεν ισχύει το αντικειμενικά, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μια αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι περισσότερα κόμματα στη Βουλή μειώνουν έδρες από το πρώτο κόμμα. Παρόλα αυτά και πάλι είναι ένας παράγοντας. Δεν θα πούμε ότι αντικειμενικά η ψήφος στην πλεύση ή η ψήφος στο Μέρα ή η ψήφος στην Ανταρσία είναι η κατάλληλη αντίδραση. Είναι πάλι προσωπικό ζήτημα. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι είναι 20 μονάδες η διαφορά. Όχι, πόσο πρέπει να πάει η διαφορά. Πάλι εκβιασμό. Ναι. Πάλι και στις 20 μονάδες η αντιδεξιά ψήφος είναι η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με συκοφάντηση όλων των άλλων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι δεκανίκια του Μητσοτάκη. Κάπου. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα είναι για τις 3 μονάδες, για τις 2 μονάδες, για τις 5 μονάδες. Για να κερδίσεις, για τις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι για τις 20 μονάδες κάτω. Γιατί? Σου θα μου πεις, εντάξει, πες το όποτε θες, αλλά δεν μπορώ άλλο. Μπορεί και να μην πιάσει, θες να πεις. Δεν μπορώ άλλο. Μπορεί να μην πιάσει. Πες το πρόγραμμά μας, πες 10 πράγματα. Το είπε το πρόγραμμα. Που τα λέει, όχι. Καλά, το πρόγραμμα, ναι. Το είπε. Πάρε και παιδεία, πάρε και υγεία και απ' όλα. Ναι. Το είπε το πρόγραμμα. Απλώς αυτό είναι ένα επιχείρημα που ας μείνουμε σε αυτή τη λέξη, το αντικειμενικά. Είναι ένα επιχείρημα που πολύ εύλογα συμφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ και κανέναν άλλον. Αυτό μπορούμε να πούμε για αυτό το επιχείρημα. Έχουμε συμπαράσταση, Θεοδώρα, κάτω τα χέρια από το κοτομπέικον. Παιδιά, αυτό δεν λέγαμε τώρα. Πάλι θα ξεκινήσει καινούργια συζήτηση. Όχι, δεν λέω, δεν θέλω να ξεκινήσει. Θεοδώρα, η κουβέντα έχει κλείσει. Αντικειμενικά δεν αρέσει. Και εγώ που προσωπικά μου άρεζε με ζήτα το κοτομπέικον μετά την αντικειμενική άποψη του Κωνσταντίνου. Η μόνη λύση η καταψήφιση του κοτομπέικον. 20 με 4 ευρώ, όντως δεν τρώγεται. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Όπα, όπα, όπα. Αθηνούλα. Αθηνούλα. Τι έγινε. Τάλιρο. Και για το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αθηνά. Θάνος στην Πένα, πουλή στο μελάνι. Σας αγαπάμε. Στην Πένα, στο μελάνι. Στην Πένα, μάλλον ότι είσαι ντυμένο στην Πένα. Ευχαριστώ το μελάνι. Σαν εσύ πίσω πια νιώθω. Γι' αυτό ή ότι εκδίδω στις εκδόσεις Μελάνη. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Α, οκ. Okay. Ναι, γενικά εγώ όντως εκφράζω μια αγανάκτηση για αυτό την αναφορά με το τέτοιο, γιατί είναι αυτός ο μόνιμος εκβιασμός. Πάντα πάει στους αριστερούς, πάντα. Συνεχίζει κάθε... Και μετά την επιλογή του Μαρατζίδη να είναι στο πρωινό καφέ και όλα αυτά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την πορεία προς το κέντρο, κανονικά. Δεν τον νοιάζει τίποτα για το τι συμβαίνει, τις αντικειμενικές συνθήκες, το ότι δεν πάει καλά, το ότι υπάρχει και το Πασόκ εκεί πέρα. Και μονίμως προσπαθεί να εκβιάσει την αριστερή του πλευρά με το «Εντάξει τώρα, μόνο εγώ υπάρχω απέναντι στο Μητσοτάκη, πού θες να πας». Ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες και παρά τη μεγάλη διαφορά. Ξανά εκεί και σε αυτές τις εκλογές. Γιατί θες να φύγεις, πού θα πας? Να πω μια κουβέντα για τον Μαρκόπουλο πριν να κλείσουμε. Πέθανε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης. Ακούστηκαν αρκετά τα τραγούδια που έχει πει ο Ξυλούρης και που είναι πολύ λογικό, γιατί ο Ξυλούρης είναι ίσως ο σημαντικότερος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής και πάρα πολύ αγαπημένος μου. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ με τον Μαρκόπουλο. Υπάρχει ένας δίσκος, το Θεσσαλικός Κύκλος, που τον ακούγαμε και τραγουδάγαμε πάντα όλο το δίσκο στα ταξίδια με την οικογένειά μου. Και το αυτό που λέει, είδα ένα φίδι κάτω στον κάπου σαν δεκαέλα τατρανό. Πολύ ωραίο. Να το ακούσετε. Είναι και ωραία στίχοι αστεί και πολύ ωραία τραγούδια. Γενικά... Είναι μια εποχή του τραγουδιού που θα την νοσταλγήσουμε και επιτρέψτε μας να νοσταλγούμε και εμείς την μουσική με την οποία μεγαλώσαμε. Καταλαβαίνω την επιθετικότητα με την οποία ανταγωνίζονται τα μουσικά είδη μαζί με τις γενιές, αλλά ξέρετε κάτι, ας είμαστε κάπως επιοικείς σε αυτό, καθώς... Αυτό που συζητάμε είναι η παιδική μας ηλικία ενδεχομένως. Οπότε... Και επιθετικότητα, τσακώνονται και γι' αυτό. Πάντα ναι. Λοιπόν, τσακώνεται υπερβολικά πολύ. Ναι. Λοιπόν, να ακούσετε τον... Μόνο η αγάπη θα να ακούσετε το λύσει τα προβλήματα. Αυτό μπορώ να το λέω, γιατί απλώς το λέω από εκπομπή. Ναι, το μόνο που δεν θα λύσει τα προβλήματα. Λοιπόν, να ακούσετε το Θεσσαλικό Κύκλο. Αφού έχετε ακούσει όλα τα υπόλοιπα μαλαματένια λόγια και τέτοια, προφανώς θα τα έχετε ακούσει. Αλλά αυτό το δίσκο μπορεί και να μην τον έχετε, να μην τον ξέρετε πολύ καλά. Ο Πάτρι Γυμνάσιος, ξέρετε τι ωραία τραγούδια που είναι αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή Αγάπη Μόνο, η Φάρμα των Ζώων. Τα λέμε αύριο. Βασίλης Μήτικας, Ζωή Παπαδοπούλου, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.